Gure solasaldiaren tenoria dugu eskualegitik goi mailako eskoletara izeneko elkarteak iparraldeko ikasleak bultzatu nahi ditu goi mailako ikasketak segitzerat. Iparraldeko bost lizeuekin izenpetua zuten hitzarmena aldi juntan beste lau ikastetxe ere sartu dira. Partaidetza honen berri Benoit Ducasso elkarteko kideak emaiten dauku. Ez da publizitate bat egitea, olako estudioak segitzeko, mail honeko estudioak segitzeko, eta hala, gure helburua da gazteai gure ibilbideak presentatzea, eta helburua da bego aier gogoa emaitea olako bideak segitzeko. Parisa joaniz, gero txilera, ez da sobera zaila izan, baina oai zinez urrosniz hemen lan egitea. Zinez konten gira hemen bizitzea, hemen gobizia zinez ona da, edera, eta ez dakigu zer aurkituko dugun Parisen edo Bordalen, baina gazteak segur dira ez dutela bizi bera aurkituko. Gainera, erakaslean iz emengo eskola batean, beraz zinez erresa da enetzat eskola hori xaltzeko, ene lana da, gero elkarteunen kide gisa, ez da bate hori ene helburua da, estudio ederrak mesua pasarazteko estudio ederrak egiteko. Eskolegitik goi mailako eskoletara elkarteak iparaldeko bost lizeoekin izenpetua zuen hitzarmena aldiuntan beste lau sartu direla elkarlanean, hauen artean Bernard Etxepare lizeoa eta horgo ikastetxeko zuzendaria den Helen Charritonek reiten dauku zergatik hortan sartu diren. Beraz, gu Etxepare Lizeoan elkarte untako gazteak errezibitu ditugu. Dindira geletat, terminaleko eta leheneko ikasleekin bildu dira. Eakutsi dute bakoitzak bere lekukotasuna ekarri du, eakusteko ze bide inazuen lizeotik landa. Zonbaitzuk Etxeparetik ere pasatu ziren, beste batzu ez. Eta zinez, bai piztu dute gogoa, piztu dute gogo eta egiteko sedia, eta hori zen ene iduriko lehenen burua. Guk ondotik egin dugu elkartearekin hitzarmena, ondoko urteetan urrunago joaiteko eta sakontzeko. Alors, joaiteko beti segur dira. Gero bizitzen dena Etxepare ene iduriko beste emengo lizeo guzietan bezala da, pasatu delarik basua eta ondoko urte hori denentzat pixkat surpresa handia dela eta hortan da guk nahi ginuke lagundu gehiago ikaslea basotik landa eta han azkar izaiteko eta lehen urte hori ez dadin izan porrot urte bat. Za, autatzen badin bada adibidez egitea bidai bat basotik landa hori autu bat da. Baina jasaiten bada orientazio xede kozkor bat edo oker bat, hori jasaitia ez da guxo. Beraz hori nahi ginuke baztertu edo aurre egin. Baina baditugu emaitza honak, baina ondoko urtean, ala ere gure ikasleetan ere ainitzek porrot egiten dute lehen urtea. Prepa huetara, proporzioan ez dut buria nola konparatzeko bataz beste batekin, Etxeparen azken urteetan ainitz antxu erdia, joaiten da edo medikuntza edo parasozialan edo alako lanbide, ibilbide batzuetara, eta prepa horietan badira, baina proporzioz menturaz gutiago. Iten dute ikaslek bestalde eskola handiak, baina prepa eskola horiek barneratuak, prepa integre hori iten dute. Etxepare Lizeoko zuzendaria den Helen Charriton entzondugu hemen, orai L'Argente ikastetxeko zuzendaria den Filipe Maite behatzen dugu. Ez gulean lehen txandan ginen, duela bi urte izen pitu ginuen konvenzione hori, eta beraz, aurten eta diaz, dindira gure, gure izeuan, gure ikasleak ikusteko. Hala. Bon, jadanik baginuen urtero badira ikasle batzuk, edo haiten direda klas prepa horietan, alere ikusten da gure proposamenetan informazione zuzenago bat emaiten aldugula gure ikasle. Zeren, bon, edo gure erakasleak emaiten dute informazioneak, edo hango eskolek emaiten dute informazioneak, kasi komertxante gisa, eta hemen bide berri bat agertzen da Dupei Basko Grandzekolekin, zeren obekitza utzen dute formakuntza horiek, eta ikasleak dira ono edo izan dira duera guti, eta beraz, hala, kalitatezko proposamen bat emaiten dute. Nire ustez ez da beldur bat, ez nahi bat ere ados ambizione historio honekin, nire ustez informazione problema bat da hori. Eta gero ambizionia eukaiten alda eskolegian egonez ikasketak segituz, eta bon, ez nahi argunt ados, ambizione historio honekin, ez da ambizione eukan behar urrundu aiteko eta alrebez, ara. Gerraztara nahiz eta bala, nire lagunetan, batzuk joan dira ekol d'ingenieur eta hori, gara, eta duela ogoi eta bost urte pasa, eta, bon, hala, bon, piskat polemika da, niretako, ez nahiz ados ambizione historio honekin. Tiresgarria da ere, elkarte honekin, zeren da gaitea, berriz izultzeko errirat eta eraikitzeko erria. Ara. Eta elgarrekin topatuz, elgarrekin pentsatuz eta elgarrekin eginez. Ara. Eta hori niretako gehigarri bat, zinezko gehigarri bat da eskualerriaren zat. Bada, eskaz bat, zeren ikusten da, dibidez gure liseoan bi BTS baditugu, bat kontabilitatean eta bestia komertzio internazional delakoa, eta ikusten da bakarrik euneko hamar hartzen aldugu. Hautagai hainitz baditugu eta tokirik ez, ara, beraz erakusten da eskaz bat badela, gero formakuntza batzutan bakarrik prepa bat badugu, kasen liseoan, eta nire ustez, bon, eskola handiak izan da, hiri handietan izan behar dira, alere prepa horiek behar ba gehiago izaiten aldira gure eskolegian, bai.